सहित सब मिलके बोलो, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। कोसलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन माने बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, इहां हरि निसिचर बैदेही, विप्र फिरही हम खोजत तेही, हनुमान के हृदय विराजे, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। दीनल दुख हरण देव संतन हितकारी, सूरदास द्वारे ठाड़ो आंध्रो भिखारी, सूरदास के नयन समाए, मुरली मनोहर राधे श्याम, मुरली मनोहर राधे श्याम, मुरली मनोहर राधे श्याम, मुरली मनोहर राधे श्याम, मुरली मनोहर राधे श्याम, मुरली मनोहर राधे श्याम। सरयू रघुवंश वीर, तुलसीदास हरख निरख चरणन रज पाई, तुलसीदास ने दर्शन पाए, श्री राम जय राम सीता राम, श्री राम जय राम सीता राम, फल होई मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। मीरा का एक तारा बोले, गिरिधर नागर नटवर श्याम,